بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى يشير النتانو مزوى جمادى الأولى مكوف موجم ينه 42 katika darsa ya kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq bin Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tuendelea na babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tulisoma katika kikao kilichopita utangulizi wa mlango huu, kisha tukachukua hadithi moja chini ya mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na hadithi ya pili chini ya mlango huu. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. قولها رضي الله عنها كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، شك من الراوي. عائشة رضي الله عنها aeleza wakati wa mwisho kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufariki kuwa alikuwa amemwegemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ila sadri, katika kifua chake, au qalat ila hijri, au katika mapaja yake. Shakkun min ar-rawi, mpokezi wa hadithi alikuwa na shaka katika lafdhi hizi mbili. Walladhi tadullu alayhi riwayatu al-ukhra annaha kanat musnidatan an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila sadriha, lakini ukitizama riwaya nyingine zilizopokelewa katika tukio hili utakuta kuwa alikuwa amemwegemeza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kifua chake. وكان صلى الله عليه وسلم بدأه المرض واشتد عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه. نمتوم صلى الله عليه وسلم مرضياك يلي موانزا نيكزيد يلي مرضي كتك سيكو يجمعتاتو قبل يجمعتاتو إنو فواتا بوند ولفريك، بمعنى تقريبا لكا wiki nzima katika hali kama ile. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yasta'dhinu nisa'ahu fi an yumarrada fi bayti Aisha radhiyallahu anhunna fa'adhinna lahu fi dhalika. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki aliwacha wake 9, na alikuwa mpaka katika hali ya maradhi yake akitoka kwenye nyumba ya mmoja kwenda kwa mwingine, sababu ni haki yao. Lakini katika hali ya kuuliza kuwa kesho niko wapi, wakahisi kuwa akusudia kubakia kwa Aisha, wote wakaungana kumpa ruhusa Mtume sallam katika hali hii nzito awe atashughulikiwa katika maradhi yake kwenye nyumba ya Aisha radhiallahu anha. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa ruhusa na wake zake kubakia kwa nyumba ya Aisha radhiallahu anha wakiwa wao kuradhi. Fakharaja baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardhi. Aisha radhiallahu anha au Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka kwenda kwenye nyumba ya Aisha akiwa ameshikiliwa na watu wawili upande wa kulia na kushoto, maana miguu yake pia ilikuwa akiiburuza kwa maradhi aliyokuwa nayo. Thumma kana ma'a ishtidadi al-maradhi yakhruj wa yusalli bin-nas sallallahu alayhi wasallam. Na katika hali hii ya maradhi Mtume sallallahu alayhi alikuwa akitoka akiwaswalisha masahaba na hali nzito alikuwa nayo. Hatta innahu maratan ishtadda bihi al-maradhu fatalaba min zawjatihi an yuhdhirna sab'a qirabin min al-ma. Kuna siku maradhi yake yalimzidia sana, na Mtume sallam alikuwa akiumwa kama wanavyoumwa watu wawili, yu'aku kama yu'aku ar-rajulan, kama watu wawili. Kwa maana maradhi yake yakimpata kama vile mimi na wewe tunapopatwa na maradhi mara mbili yake, kwa sababu ajiri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alikuwa akiumwa zaidi, alipozidiwa na maradhi akawataka wake zake wamletee viriba saba vya maji. Kusema gileni saba za maji. Wa an yuhriqu alayhi minha waqt as-salati sallallahu alayhi wasallam. Na umwagia ile maji kwa sababu ile homa au ile daraja ya harara ilikuwa imepanda, umwagia ile maji kabla ya sala. Falamma fa'alna kharaja ila an-nas wa salla bihim. Walipofanya hivyo akaweza kutoka akawasalisha masahaba. Wa kanat akhiru salatin sallaha bihim يوم الجمعة. صلاة مشو أمبايو علي وصليش مصحابة لكوان سيكو يا إجيما. ثم تولى الإمامة أبو بكر رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم. بعد يمتوم سلمك وصليش صلاة الجمعة أكاوا هويزي تينا كتوك. بمعنى صلاة العصر سيكويلة أكاانزك صليشاناني أبو بكر الصديق رضي الله عنه kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim min yawm aljum'ati ila fajr yawm alithnin. Abu Bakr as-Siddiq akawasalisha kuanzia siku hiyo ya Ijumaa mpaka alfajiri ya siku ya Jumatatu, ambao ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo. Thumma qubida sallallahu alaihi wasallam, akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Jumatatu tarehe 12 Rabiul Awwal. Qawluha fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famata. Ay da'a bi ina'in liyabula fihi li'anna al-marada qad ishtadda bihi sallallahu alayhi wasallam fa kana sallallahu alayhi wasallam la yaqdiru 'ala al-qiyam wan-nuhud. Mtume sallam alizidiwa na maradhi kiasi cha kuwa alikuwa hawezi tena kusimama, kwa hivyo haja yake akawa iwakidhi akiwa pale pale, akaomba aletewe chombo ili ajisaidie haja ndogo. Na ili tukiwa kalitaja Aisha radhiallahu anha, na hii yatuonyesha kuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuacha jambo lolote linalohusiana na Mtume sallam isipokuwa linukuu kwa umma. Yani hakuna jambo lolote ambalo lilifanya Mtume sallam isipokuwa walilieleza kwa umma. Kwa mfano hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfanyia mudaaba mtoto wa Abu Talha ambaye alimpa kunia Abu Umair, qala ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Alikuwa na ndege yule mtoto akimchezea, ndege akicheza naye kisha yule ndege akafa. Sasa yule mtoto akawa amehuzunika, Mtume sallam akawa yomfanyia dhihaka amfurahishe yule mtoto, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, yani kwa hii saja Aba Umair an-Nughair. Wako baadhi ya watu wakasema kuwa ahlul hadith kila kitu wanukuu, hata hii sasa faida yake nini? Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, ahlul hadith wako ambao wameandika kitabu katika kusherehesha hadithi kwa sababu maneno ya kipuzi kama haya. Na watu wafanye istihza kwa masahaba mpaka hili pia wanukula kazi gani. Wakatoa zaidi ya fawaid 70 katika maneno haya tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika fawaid ni kuwa yajuzu kumpa kunia mtoto mdogo. Huyu si jina lake Aba Umair, ni kunia. Akamwita ya Aba Umair kumaanisha kuwa ni sunna mtu kuwa na kunia hata kwa mtoto mdogo. Na tizama kwa mfano faida kama hii, mtoto mdogo akiitwa Abu Fulan yuakuwa kuliko wenzake akili, ni kama jinsi na yeye pia ankuwa baba. Lakini ilivyokuwa kwetu, yani sisi tu hasa sisi watu wa majengo tuna balaa sana. Kitu Muhammad aitwa Modi aitwa nini, yani yabadilishwa, badala ya mtu kupewa jina zuri na kuitwa kwa kunia kwa mfano ageuzwe. Sasa mfano wa hadithi kama hii pia masahaba hawakuiacha, na wale waliofahamu wakapata kuna faida nyingi sana ndani yake. Kwa masahaba hawakuacha chochote kinachofungamana na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wametunukulia sisi. Jazahumullahu khairan. Qala wa jaa fi riwayatin fi sahih al-Bukhari عن عائشة رضي الله عنها قالت قبضه الله بين سحري ونحري. السحر هو الرئة مباف يعني بمعنى لك وكتكنيني كيف هو شامل. والنحر هو أعلى الصدر يسمى يجو نديو مانا كم تشينجا غمية يتونيني نحر سابو دون وابا تشينيا كوياكي أبا أبا بشكنانيني نكيف هو baina sahri wa nahri, ama nisha juu ya kifua chake radhiyallahu anha. Wa hadhi ma'na au wa hadhi bi ma'na qawliha huna kuntu musnidatan an-nabi sallam ila sadri. Na hii riwaya bainisha kwa mtume Aisha radhiyallahu anha alimwegemeza mtume sallam juu ya kifua chake alipokuwa fariki mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. قولها رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت أي أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأت تقبض روحه كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه. متوم سلم ألبكوا يوانز كتولي ورهياك عائشة رضي الله عنها ألبكوا كمتزام متوم صلى الله عليه وسلم. وعنده قدح فيه ماء, والقدح هو الوعاء الذي يشرب فيه الماء ni chombo ambacho hunywa maji kama vile kusema glasi ni kikubwa zaidi. وهو يدخل يده في القدح mtume sallama akawa atia mkono wake katika kile chombo kwa sababu kina maji, kisha kijifuta na yale maji ili kupunguza ule umoto katika mwili wake. ثم يمسح وجهه بالماء كفوت وصواك كوالماج ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت كيش أموم الله سبحانه وتعالى أم بمساعدة جو يوچونغ وموتي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يردد كلمة لا إله إلا الله لكواك كريري هي كلمة توحيد لا إله إلا الله, ويقول إن للموت سكرات أي له شدة ووجع وألم. موتي أنا شدة ينوچونغ سانا موتي ينوچونغ سانا. ثم مد يده ورفعها إلى الأعلى كشمتوم السلام كان ينيو مكونو ياكي أو مكونو ياكي أكا إلي كزا يو. ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى يعني آية سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حتى قبض ومالت يده فكم تسلم رواياك كتليوة لم كنواك أكانقك قوله أو قولها اللهم أعني على منكرات أي شدائده أزيته شيدة زنزبتكانا كتك موت وفي تلك الشدائد تكفير ورفعة wakati mwingine mtu akiwa yotolewa roho yake aswa mu'min pale huzidiwa sana na yale maumivu ya mauti na wakati mwingine mpaka mtu utoko na jasho jasho katika bapa lake kwa sababu ya shida ya mauti waja alam pengine mtu ambaye hajui akasema kuwa mbona apata taabu huyo alipata taabu mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutolewa roho na wala haijamaanisha yule ambaye roho yake imetolewa hata ukumuona akipata shida kuwa na ubora kuliko yule ambaye ampata shida la bali katika hali ile ya shida pia mu'min alipwa ajri katika dunia na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mautul mu'min birashahil jabin kifo cha mu'min ndani yake kuna kutokwa na jasho la baba katika alamat za husnul khatima katika alama za mtu kuwa amekufa kifo kizuri ni kutokwa na jasho wakati anapotolewa roho yake kiwa ana jasho katika baba lake hizi ni katika alamat za husnul khatima aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini kwa sababu katika hali kama ile azidishiwa ule uchungu ili azidi kufutiwa makosa yake kwa amaliziwa pale ule uchungu anaosikia ndio aondolewa na kufutiwa madhambi yake. Qala wa fi tilka shada'id takfirun wa rif'a. Ndani yake kuna kusamehewa madhambi na kuna kunyanyuliwa daraja. Kwa msana amempata taabu ile kufa kwa sababu afutiwa madhambi msikamo na anyanyuliwa daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورواه المصنف في جامعه بلف غمرات الموت وغمرة الموت شدته يوتي يكسودية معنى موجة شدة نوي باتمتو كتك موت والله المستعان نايد انجام ومبالو كلا موجة ويتو تلبيتها حكونا نيويزة كل كيمبيا انتو نيموم بسانا الله سبحانه وتعالى حسن الختام كوا اوندوكي كتك هولي موينغو كتك حالي يكوا يي Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi naye. Na hili njambo ambalo tutakana mtu amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallam katika dua aliyokuwa kikithiri kuiomba ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Muombe Allah kupe thabati mpaka utakapoondoka ulimwenguni. Qala rahimahullah hadathana al-Hasan ibn al-Sabbah al-Bazzar. Hapo chini sio kama iko taaliq katika hii riwaya semaji muhakkik katika kitabu dhaifa sasa kuna hadithi ambayo ni thabit katika sahih al-Bukhari hii hapa ni dhaif lakini ile thubutu katika sahih al-Bukhari min tariqi dhakwan maula Aisha radhiyallahu anha أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة توم سلم لكوانا تشومبو بلياكي كنا ماجي أو علبة فيها ماء يشك عمر أو تشومبو إذي لكوانا نيني ماجي فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول توم سلم أكوا أنجيزا مكنواكا كماجي كشعفوتا وسواكي أسيما لا إله إلا الله إن للموت سكرات هي مثبوت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده هي مثبوت ومتوب سلم الكسيمة لا إله إلا الله إن للموت سكرات موتي نوچونغو موتي نوچونغو كيشا كان ينيو أمكنواك يجو أكسيمة في الرفيق الأعلى نين كما katika hii hadithi ambayo tumeitaja hapa. Ar-Rafiq al-A'la ni pamoja na mitume na wakweli na mashahidi na watu wema. Hatta qumidha wa matat yaduhu wa malat yaduhu, paka roho yake katolewa, mkono wake ukaanguka. Hii imethubutu, sio umeitaja katika hashia, umeitaja tayyib. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله سبحان الله. هي بيان ضعيفة ضعيفة نائب رواية كتك صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قولها رضي الله عنها لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني لو أنها علمت أن أحدا مات ميتة هينة سهلة ليس فيها وجع ولا ألم ولا تعب لم تكن لتغبطه. غبطة نمتكم ونمت جامبو أمبالو أتمانينا إيه أنجلي لبات جامبو كما ديلي غبطة ويتكون حسد محمود نحسد إلي يوسفيه غبطة. Sikutamani yule mtu neema imuondokee, la, watamani na wewe uwe. Na ndio katika hadithi la hasada illa fi ithnain, Mtume sallam akataja kuna hasad isipokuwa kwa watu wawili, akataja qari'ul Qur'an na yule ambaye ana mali yoitoa. Hapa kumaanisha umhusudu kuwa uwe hasidi, la, hii akusudia ghibta, bimaana mtu atamani kuwa kama yule. Aisha aeleza hapa ni bimaana lau kama atajua kuna mtu ambaye amekufa mauti ya sahadi, hakupata tabu katika mauti yake, hakupata uchungu, hata sitomuonea ghibta, sitatamani atakuwa kama yeye. Kwa nini? Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asabahu fi lahadhatihi al-akhirati 'inda mautihi shiddatun wa waj'un shadid. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zile nyakati au muda wa mwisho wake katika ulimwengu, katika mauti yake, alipata shida na maumivu sana katika mauti yake. Wa huwa afdalu ibadillahi wa khairu khalqillahi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwa yeye ndiye mbora wa viumbe, mbora wa viumbe wa Allah alayhi salatu wassalam, na alipatwa na huu uchungu. Kuweza kumwona mtu pengine wewe kama huwa nkufa kifo cha sahadi, kumbe enda kwenye adhabu ile, amekufa vile ili bado kubakie kile ambacho ataadhibiwa nacho, waliyadhu billah. Kwa hiyo kule kufa mtu kifo cha shida na kupata tabu haimaanishi kwa yule mtu ni mbaya, la, kama wanavyodhania baadhi ya watu. Si maana yake kwa yule mtu ni mbaya, inawezekana ni mtu mwema na katika hali kama ile afutiwe aliyobakia katika madhambi yake au anyanyuliwa daraja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yusibu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min shiddati al-marad wa sakarat al-maut bisababi anna lahu ajrayn 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kilichompata Mtume sallam katika maradhi kumzidia sana, aumwa kama wanavyoumwa watu wawili, kadhalika uchungu wa mauti, ni kwa sababu ana ajri mara mbili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. ابن مسعود سمع لكوجكم توم صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لكوا كينجي سانا كتك نيوم بابن توم صلى الله عليه وسلم فكبا ذيوات وكذنيا كواني كتك آل البيت لكوا كريب سانا من توم صلى الله عليه وسلم sema mmekuja kumtizama Mtume sallam akiwa mgonjwa, nikamuona aumwa sana, maradhi yake aumwa sana. Wa qultu innaka latu'aku wa'kan shadidan, ya Rasulullah, wewe huwa waumwa sana, maradhi yako yakikupata waumwa sana. Qultu inna dhaka bi anna laka ajrain, je hii ni kwa sababu una ajiri mara mbili kuliko mtu yeyote mwingine? Qala ajal, Mtume salama akamwambia ndiyo, ni kweli. Ma min muslimin yusibuhu adhan illa hatta Allahu anhu khatayah kama tahatu waraqu shajara, hakuna muislamu yoyote anayepatwa na udhia wa aina yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfutia na kumuondolea katika madhambi yake, kama vile mti unavuangusha majani, namna ile ndio Allah humfutia na kumuondoshia katika madhambi yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata tabu ya mauti kwa sababu ana ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Aisha radhiallahu anha, baada ya kuona hili lilompata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema maneno kama haya: asiniambie mtu kuwa fulani amekufa kifo cha sahali sana, taratibu amekufa. Akasema natamani na mimi kama ningekufa vile. Pamoja na kuwa wakati mwingine mtu aweza kuwa ajiogopea katika hali kama ile ikimpata katika sakaratul maut, aweza pengine kushindwa kusubiri sababu hali nzito, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie sahali, la bas. Na hapa nyuma tumesoma hii hadith kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alikuwa akisema: Allahumma a'inni ala munkarat wa ala sakarat al-maut. Kwa hiyo haina shida kwa mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkhafifishie au amsaidie katika hali ya kutolewa roho yake, ule uchungu anaopata. Na wengine humuomba swa Allah subhanahu wa ta'ala, pengine kifo chake kikija ni ile awe amelala basi asiamke tena, ile kifo chake itakuwa namna hiyo. Kwa nini hawezi kusubiri sakarat al-maut? Jiwe labas yani kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia takhfif katika mauti, labas, wallahu musta'an. Lakini yuko naomba, kuna watu kama kuna dua ya kuomba usife kabisa angeomba, yani kama kuna dua yani usife kabisa kabisa wewe ishi milele angeomba, hakuna utakwenda. Sasa wewe fanya amali na umuombe thabat Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni mauti kila mtu atakwenda, pamoja na kuwa hakuna ambaye hapendi kuishi, hakuna ambaye ayapenda mauti, muongo tu abusimu aseme kuwa mimi napenda kufa. Si kweli. Labda awe mtu amejiandaa kwa ajili ya mauti, ajiandae sawa sawa, lakini hayapendi, amejiandaa kwa sababu mauti ikifika wakati wa yeye kuondoka, amejiandaa kisawa sawa. Moja katika salafu salih katika hawa qurra wapokezi wa hizi riwayat, nani nafikiri ni Shu'ba ibn Ayyash rahimahullah, na huu ni katika mmoja katika wapokezi, qiraa moja inaitwa qiraat Shu'ba, kama sikukosea ni yeye, kuwa alipofikiwa na mauti ikawa watoto wake walia wa kike, akawaambia mwandilia mimi. Sababu Shu'ba alikuwa nyumbani mwake ana sehemu ya soma Qur'an mpaka imepiga weusi kwa namna alivyokuwa akitegemea katika ile sehemu. Asema wallahi ilikuwa najiandaa kwa ajili ya wakati huu, nimehitimisha chini ya hizi sakafu khatma 1400 Qur'an mesoma mara 1400 mesoma mwanzo mpaka mwisho nikiwa nakaa hapa. Sasa mwandilia nini? Jiandae ni nini? Wako katika salaf ambao yani ukisoma katika tarjama yao wasema hata angeongezewa muda huu katika umri wake hakuna kitu cha kuongeza katika ibada kwa namna alivyokuwa akifanya ibada. Yani bimaana hakuna wakati ambao walikuwa wakipoteza katika huo umri. Tutizame sisi kwa mfano. Naomba kama waweza nenda kasikilize fatawa Nur ala darb za Sheikh bin Baz rahimahullah, ziko zimerekodiwa halqa zaidi ya 1000 1200 nyingi sana. Sheikh bin Baz rahimahullah kisha weka earphone zako karibu kwenye masikio, usikilize makini wakati aulizwa maswali Sheikh bin Baz rahimahullah, usabu ile maiki kwa karibu na yeye, utasikia sema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah. Mpaka ule wakati aulizwa lile swali hataki kuupoteza katika kumtaja Allah subhanahu wallahi alazim. Nenda nikusikize lahadhat za kuulizwa swali ambapo wewe uliza, akimaliza kujibu tu, ashamaliza kujibu ile swali, alhamdulillah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah, utasikia afanya adhkar. Sasa mimi nimetoa mfano huu wa mtu muasir, kwa sababu mtu anaweza kusema ali salafu salih bana walikuwa nani, anaweza kuwa kama wao? Wallahi watu waishi katika asri wako namna hiyo. Lahadha Sheikh nani Qusayr hafidhahullah, nani mtu mzima katika wanafunzi wa Sheikh bin Baz rahimahullah, asema wallahi mimi nimekutana na maulama katika ulama wa hii nchi ambao hata pumzi moja hawapotezi bila kumtaja Allah, na mimi nimeona na macho. Asema wewe unavuta pumzi, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah, paka pumzi zake kitoa amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu hawapotezi muda wao, hawapotezi umri wao, lakini mtu anaweza kuona ili ni jambo kubwa. Wallahi ukijizoesha yaja tu biidhnillah, ukiwa jizoesha yote ataka mujahadat an-nafs. Sisi bwana, mtu anaweza kutembea hivi peke yake, atembea tena masafa marefu, pengine hata mara moja simtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi nyakati mtu atakuja kujuta. Na katika jambo ambalo mtu atajutia sana ni kuwa aliwacha dhikr wakati ni jambo jepesi sana kwake yeye kulifanya. Yaani hivi kuutikisa ulimi kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nani ashindwa? Nani ashindwa? Kuna dhikr mpaka kukufunga mdomo naweza kuitamka. Nani ajue? Ajue. Mwana mfungulia macho wana, wajua? Wajua. Ukiwa mfunga mdomo wala mtu atojua. Kasi. Ha? Naam? Tayi. Wataka wazee wajibu? Aha. Tayi. Upande wa wazee? La ilaha illallah. Angalia la ilaha illallah, herufi zote zatoka kwenye ulimi. Hakuna herufi yatoka kwenye mdomo. Na Ibn Hazm akataja katika faida kubwa, alitaja asema subhanallah, kalimatul ikhlas la ilaha illa Allah, Allah hakuacha hata herufi moja iwe yatoka kwenye mdomo. Kwa nini? Ili uweze kuitamka hata kufunga mdomo. La ilaha illa Allah, hata kufunga mdomo utaitamka kalimatul ikhlas. Mpaka katika kutamka pia uweza kuwa na ikhlas. Hakuna mtu atajua kama unasema la ilaha illa Allah na ulimi wako utikisika ukiwa nini ndani ya mdomo. Sasa kuna adhkara ambazo kama Mtume sana msalamu kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Katika fawaid ulama wanazotaja pia hapo wasema hii kalima subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, zile herufi zake haziko katika zile herufi ambazo mtu yopata taabu pia kutamka, na ndio maana Mtume sana msalamu khafifatani ala lisan sabun sahali. Hivi mtu yoshindwa kutembea sema subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, asema Mtume sallam khayrun mimma tala'at alayhi ash-shams, ay min ad-dunya ma fiha, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Kalima nne Mtume sallam asema zapendeza kwangu mimi kuliko kila kilichopigwa na jua siku hiyo, yani ad-dunya ma fiha. Kalima nne peke yake. Alhasil, wallahi ni khatari. Hebu tuangalie katika maisha yetu. Mtume wa sallam ametufundisha adhkar katika kila jambo. Ukivaa nguo, ni wangapi katika sisi tutatabikisha sunna katika kuvaa kwetu tu? Mfano mtu akawa ataanza na mkono wa kulia kisha kushoto, ama watu hata hawafikiria, vaa tu nguo, kisha akishavaa nguo afanya dhikr akamhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Baada ya hapo akiwa yotoka nyumbani yafanya dhikri ya kutoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah mpaka mwisho yafanya. Akiwa yua soma Qur'an kwa mfano, hata katika kusoma Qur'an wengine tukhalifu sunna, na mtu mashallah yasoma Qur'an. Kwa hivyo mambo mingi sana ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha watu waacha, ni hatari kwa. Alafu mtu atarajia akipatwa na mauti aseme la ilaha illallah, la ilaha illallah, utaweza kuisema ikiwa umejizoeesha katika maisha yako wewe umtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Kila wakati mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale ukikumbushwa utakumbuka. Katika hali ya mauti ukiambiwa qul la ilaha illallah, sema la ilaha illallah. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, kiri ni Muhammad ibn Sirin katika salaf, alipokuwa katika siyaq al-maut kijana wake alikuwa yomkumbusha sema ya abati qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, akawa yomuhimiza mwana babake atamki la ilaha illallah. Akapatwa na fahamu kidogo, akamwambia ya bunayya, ewe mwanangu, usiwe utanifinya namna hiyo taratibu, wallahi ana mashghulun bi adhkari, mi hata wewe unaniambia la ilaha illallah, miko mashghul na mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nashughulishwa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unaniambia na nasema la ilaha illallah. Kwa nini? Kwa sababu maisha yao waliishi hivi, na hii mifano iko mingi. Na mfano mzuri pia mara nyingi waeleza kuwa Anas radhiallahu anhu arda abukia hadith kwa Zaid ibn Thabit radhiallahu anhu yakula daku, sio ni Anas, naam. Ule wakati baina ya kula daku na Mtume sallama kuswali, kipindi chake ni muda gani? Alimwambia qadr 50 aya, kiasi cha kusoma aya 50. Masahaba walikuwa wakizungumza hii lugha wakielewana. Sisi leo hatuwezi kuelewa, pengine mtu ambaye kadri ya kusoma aya 50, kwa sababu si daidan yetu kusoma Qur'an. Ukimwambia mtu kadri ya kusoma aya 50 hawezi kuelewa kile kipindi kile. Ah, e bwana niambie time bwana, mimi sijui aya 50 za somo muda gani. Lakini wao walikuwa waelewa kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yao yalikuwa katika hali kama hii. Kwa vile maisha yao yalikuwa hivi, walikuwa wakizungumza kwa kutumia lugha kama hii. Kwa mfano mtu mwambie hapa mpaka mahali fulani nikitembea nitatumia muda gani? Ile mwenzake ambaye kiasi cha juzuu moja hivi. Kuna mtu kwa kiasi cha juzuu moja haelewi wazungumza juzuu moja vipi. Lakini ambaye wasoma Qur'an ajua juzuu moja ni dakika kadhaa. Kwa hivyo hapa pengine labda ni robo saa mpaka dakika 20. Ndio ule mwendo nitatembea. Lakini sisi labda umwambie mtu kiasi cha kula sinia moja ya pilau utakuwa ushafika. Ndio atakuelewa. Maanake yuwajua yeye kila sinia moja ya pilau atumia muda gani. Lakini si Qur'an. Wallahu musta'an. Tayeb, tumalizie hadithi moja. Sabuya tuongoje wakati wa shuruq, tuongeze hadith. Tayeb, qala rahimahullah hadathana abu kuraib muhammad ibn al-ala qala hadathana abu muawiya an abd al-rahman min abi bakr wa huwa ibn al-mulayki an ibn abi mulayka an aisha qalat lama qubida rasulullah sallam ikhtalafu fi dafnihi فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. هكونا كتك حالي الشدة يوتي مصحابي سبقوا أبو بكر نجاوب لك شدة زوتي زي لوباتا بعد أكوفكم تومو سلم جواب وليباتك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسيما سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله اختلافهم رضي الله عنهم في دفنه من جهتين. ما صحابة كتك اختلفي أنا كواكم زي كم توم سلم كوكونا من نبيلي. الأولى هل يدفن أو لا يدفن؟ je Mtume sallama azikwe ama hazikwi? Manake ni mtume wa Allah, pengine labda mitume hawazikwi. Je azikwe ama azikwe? Takhtalifiana. Wa thania, in kana yudfan fa fi ayi makanin yudfanu sallallahu alayhi wasallam, na ikiwa yuwazikwa basi azikwe wapi? Mtume sallama azikwe wapi? قولها عائشة رضي الله عنها سيما فقال أبو بكر أبو بكر كسيما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته نمسكيكم توم سلام كيتو ستك سهاو هذا لتأكيد الخبر وتثبيته نافا أم تنغليز وتنغليزه رضي الله عنه إليكو تليمكاز زي الخباري كوا نكويلي na mimi sisemi hili jambo kuwa najaribu, aa sijalisahau, nimelisikia kutoka Mtume sallam. Qala ma qabada Allah nabiyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi, hajachukua Allah subhanahu wa ta'ala roho ya mtume wake isipokuwa katika sehemu ambayo apendelea afie hapo. Na hii pia katika kisa cha Musa alayhi salatu wassalam walivyokuwa katika tihi walikataa kuingia al-ardhu al-muqaddasa banu Israil, wakamwambia idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, kwa wakawa katika tihi yatihuna fil ard. Musa akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe katika al-ardhu al-muqaddasa ratwatan bihajar, ay ramyatan bihajar, kwa wakawa ile ardhu al-muqaddasa iko pale lakini banu Israil hawaioni, wako katika tihi, wamepotea sababu ya kukataa kuingia walipoamrishwa na Musa alayhi salam na Harun. Kwa hivyo akafa katika ile sehemu ambayo alipendelea afie alayhi salatu wasalam Musa. Kwa nini alitamani kufa sehemu kama hiyo karibu na ardhi muqaddasa? Kwa sababu kiyama kikisimama watu wote watakusanywa Sham. Nafikiri labda maalumu wengi hawajui. Watu wote watakusanywa Sham. Ndio ardhi al-mahshar. Sham. Kwa hivyo maulama wasema Musa aliomba awe atakufia karibu na hapo ili akifufuliwa iwe ni karibu ya kufika. Maana akitolewa siku ya kiyama iwe kutembea kwake ni karibu. Sababu watu watakusanywa kule ulikokufia ulikozikwa, watu watakusanywa wapelekwe mpaka wafike Sham. Kisha kule ndio watakusanywa kwenye ardhi al-mahshar. Allahumma musta'an. Kwa Mtume za sallam alipendelea yeye afe katika chumba cha nani? Cha Aisha radhiallahu anha. Ndipo alipokufia. Sababu mitume hufia katika ile sehemu ambayo wapendelea zaidi kufia. Kwa hiyo akafa katika chumba cha Aisha radhiallahu anha. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam qumida fi hujrati Aisha radhiallahu anha ala firashiha. Mtume sallama alifariki katika chumba cha Aisha juu ya tandiko lake. Fattafaqa as-sahabatu radiyallahu anhum bina'an ala hadha al-hadith wastinadan ila hadhihi ar-riwaya allati naqalaha as-siddiq al-umma radiyallahu anhu ala dafnihi sallallahu alayhi wasallam fi mawdi'i firashihi. Wakafikiana masahaba wote hawakukhtalifiana baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa Siddiq radhiyallahu anhu, kutegemea hii riwaya iliyopokea As-Siddiq al-Akbar radhiyallahu anhu arda, wakamzika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile sehemu ambayo alifariki katika tandiko lake pale pale chini yake wakachimba. فحفر أبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة كتشين بكبر لكن متوم سلم تشين يلتن لك لكن قال البقو فيه متوم سلم ودفن هناك أكزيك وقال هكزيك ومسكتين أمزيك وكتكنين تشين بك عائشة رضي الله عنها. نهيل بيها وخرافيون وجوا سيمتو وتعقفنيوات تلبيس ukiwaambia kuwa haifai mnachokifanya kuzika maiti ndani ya misikiti, mbona mtume anzikwa msikitini? Jamaa wacheni kusema uongo, hadithi hizi ziko wazi. Mwasemaje kuhusu hadithi laanatullah ala alyahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid? Hadithi nyingi sana zimekuja katika kukataza mambo kama yale ambayo mtume sana amekataza jamaa hufanya. Taibu wewe utakimbia wapi Mtume sallam asema naha an-nabi sallam anil bina'i 'ala al-qubur. Kuna kitu kiko wazi kama hiki. Mtume sallam amekataza kujenga juu ya makaburi. Iko wazi, si ndio? Mbona hawa jamaa wajenga? Misa ingine hawa watu wanichanganya akili kweli. Hii hadithi hawaioni ama mvipi? Alafu wajitetea vipi katika hadithi hizi ambazo ziko wazi kabisa? Tuseme hii hawakuielewa pengine. Hawakuelewa kuwa wao maluni. Wao wasema walilaaniwa nani? Ni Mayahudi na Manasara. Kwa nini wale walilaaniwa? Kwa kitendo hichi nini mnachokifanya? Ni makosa hivyo mnavyofanya. Lakini a. Almuhim, kuna hiwar aqli ambayo ahli sunna huwafanyia Rafidha Mashia. Mtume sallama alizikwa katika chumba cha Aisha, kisha akazikwa pamoja naye nani? Abu Bakr as-Siddiq na Umar radiyallahu anhuma. Suali, kwa mfano wewe na mimi, watoto wako baada ya wewe kufariki wakachukua maiti yako wakaenda kuizika katika makaburi ya Mayahudi ama Manasara, waonaje wewe? Utafurahia ukisikia habari kama hizo? Kwa mfano umepewa chansi, anaweza kusema, utakubali hilo? Uchukuliwe maiti yako iende kazikwe katika makaburi ya Mayahudi wakati makaburi ya Uislamu yako? Mnifahamu zio? Utakubali hilo kweli? Yawezekana hao watoto wataambiwa wafanye nini? Wamemuasi mzee wao, mfanya uquq, wamemkosea, sio mzee wao? Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallam, wallahu ya'simuka minan nas, kwa Allah atamhifadhi mtume wake kutokana na watu. Na al-isma hapa fi hayatihi wa ba'da mamatihi, katika uhai wake na baada ya kufa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala amemhifadhi mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tukubaliana hilo, sio? Tayeb. Mtume sallam alipofariki aliwacha watu wa nyumba yake al-bait, ama kuacha al-bait, ameacha al-bait, akiwemo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Sasa ikiwa Abu Bakar ni kafiri na Umar ni kafiri, hamuoni kama itakuwa Ali amemfanyia khiana Mtume sallam kukubali Abu Bakar ziko pale? Manake azika kafiri pamoja na mtume wa Allah. Mashia na akili. Alafu ile isma iko wapi sasa? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah angemhifadhi mtume wake sallam asizikwe pamoja na kafiri. Sasa mimi na wewe hatuwezi kukubali maiti ya mtu wake ende kazikwe kwa nani? Kwa Mayahudi ama kwa Manasara? Hawezi kukubali. Sema ziko kwa Uislamu, sio? Hivi wakubali Ahlul Bait azikwe Abu Bakr as-Siddiq pale pale, kisha aje mwingine sasa ambaye nyinyi mwamwita kafiri, Umar Khattab radhiallahu anhu, pia wamchukue ndo wakamzike pale pale alipokufia mtume sallam, alipozikwa mtume sallam? Sasa hapa watakuwa nani wakosefu? Ikiwa wewe ukifa, kwa mfano watoto wako kupeleka katika makaburi ya Mayahudi, wale watoto hawana maana kabisa. Sasa hapa kina Ali bin Abi Talib watahukumiwa vipi? Wakubalije vipi yani azikwe mtume sallam na watu makafiri, ikiwa ni kweli? Sasa hii ni hiwari ya akili tu, kwa akili tu, tumieni akili. Mwatukana bure masahaba nyinyi, hata hoja za kiakili pia hamna. Kwa hivyo mtume sallam alizikwa pale na akazikwa Abu Bakar radhiallahu anhu na akazikwa Umar radhiallahu anhu, na wote wamezikwa katika chumba cha Aisha radhiallahu anha. Na wewe kama wamchukia Aisha, pia usiende hata kuzuru kaburi ya mtume sallam unapokwenda Madina. Kwa nini? Kwa sababu chumba chake bwana kile. Na mtume sallam hakujua kama alikuwa alimuoa Aisha radhiallahu anha akiwa mkafiri, mwajua nyinyi. Na Allah hakumhifadhi mtume sallam na makafiri, yani amemzungushia makafiri tu pale na wanafiki. Kamtilia Aisha huku, akamtilia Abu Bakar huku, akamtilia Umar radhiallahu anhu huku, yani hawa amemzungushia mtume wake nani? Kufar. Kana hawa makafiri ya. Kwa akili ya jamaa, ittaqullaha fi anfusikum, akili tu ya kuzaliwa huwezi kutumia. hii madhhabi yake madhhabi ya ajabu sana. Allahu musta'an. Almuhim, na wao hawapendi kusikia hivi kwa Mtume sana malizikwa pale alipokuwa apenda afie. Alipenda mwana afie kwa Aisha radhiallahu anha. Akafia pale akazikwa pale pale kwa Aisha radhiallahu anha. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.